kaiken toimii täällä. Jokaisella syynsä on sama tilanne muille jo. Ainakaan mä en vertaile sua. Anna elämän ottaa sut toimii täällä. Jokaisella syynsä on sama tila.